3 czerwca 2017 roku. Bardzo, bardzo, bardzo cieszę się na najbliższe 2 godziny, bo takie audycje zdarzają się rzadko. I nie chodzi o to, że artysta, który za sekundę wystąpi, to bardzo bliski nam człowiek. Po prostu układ, to co udało mi się uzbierać w tym tygodniu, moim zdaniem wyjątkowy. Zobaczymy jeszcze, sprawdzimy, jak się prowadzący wykaże, ale muzycznie to będzie rewelacja. Rewelacja w mikrokosmosie. Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie, Ewa Wichrowska przy konsolecie. Zaczynamy. When we were young, we could piss up the boys' boat water, black expanse of pitch or tar or whatever it was, it doesn't matter much anymore. Tussles with the girls before the advent, pubescent all, confused, knickers, thick, pasty, in the wall of adolescence, dawn. Canopy stretch, black, trunks, how innocent and cruel ran the gauntlet of first stirrings in the changing rooms of May. Where are you now? Don't answer that. To make them more resistant to alcohol and less prone to aging. If I had been God, I would have sired many sons, and I would not have suffered the Romans to kill even one of them. If I had been God, with my staff and my rod, if I had been given the night, I believe I could have done a better job. And if I were a drone, patrolling foreign skies with my electronic eyes for guidance, surprise, I would be afraid to find someone maybe. Making rice or just boiling down some bones. If I were drunk, in room. great bed. The buffalo's gone and the mountaintop's black. The trout and the streams are all hermaphrodite. You lean to the left but you vote to the right. And it feels like deja vu. The sun goes down and I'm still missing you. Counting the cost of the love that got lost. And under my Gulf Stream, circular poles, there's 99 cents with drunkards and fools. Zacznę od tego, że nie sądziłem, że kiedykolwiek będę Państwu zapowiadał jeszcze solowy album Rogera Watersa, że będę mógł go zaprezentować pewnie jako jeden z pierwszych w naszym kraju. To jest bardzo przyjemne uczucie, ale z drugiej strony czuję jakąś taką odpowiedzialność. Nie wiem, to wielokrotnie Państwo zauważali pewnie jakąś tam bliską odległość pomiędzy mną a Rogerem Watersem, więc w tym momencie czuję się trochę dziwnie, ale jestem szczęśliwy, że mogę to zrobić, że mogę Państwu opowiedzieć trochę o tym albumie, choć z drugiej strony wolałbym tego nie robić. Chciałbym, żeby Państwo posłuchali. Cieszę się, że ten album jest. Cieszę się, że jest taki. Właśnie taki, jaki jest. Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu. Na to pierwsze przesłuchanie, tak, ten fragment znam, to już gdzieś słyszałem, to było właśnie takie. Ale teraz z każdym utworem zaprzyjaźniam się z tym albumem i chyba zostanie ze mną. Tak, tak, to jeden z tych albumów roku 2017, które ze mną. Zastanął, czy życie jest właśnie takie, jakie chcieliśmy, żeby było? Tak zadaje pytanie Roger Waters w tytule całego albumu i w każdym utworze porusza, jak to ma w zwyczaju, jakąś ważną kwestię. Stare at the night sky. See them stars a billion light years away. And it makes me feel small, like a bug on a wall. Who gives a shit anyway? Who gives a shit anyway? How we abandon fear. we abandoned thee. Could have been born in Shreveport, or he could have been born in Tehran. It don't much matter wherever you're born, little babies. They have to be taught to despise us, to bulldoze our homes to the ground, to believe that their fight is for liberty, to believe that they got. Back in time, but we can say fuck you, we will not listen to you. The bullshit and the lies. Bullshit and lies. Pan Adam na naszej stronie mikrokosmos.info.pl napisał: dzień dobry, kolejny dzień się budzi. Ta muzyka to w ramach skojarzeń, tak, kojarzy się właśnie z wstawającym dniem. Ci, którzy znają na pamięć Pros and Cons of Hitchhiking, to będą wiedzieć, o co chodzi. Myślę, że pasuje nam. Nie wiem, co dodać jeszcze od siebie o tym albumie. Chciałbym go słuchać i słuchać i już, ale nie ma tak dobrze, bo cała masa, cała drużyna piłkarska, albo i więcej ich jeszcze, ustawiła się w kolejce, by w dzisiejszym, mam nadzieję, muzycznie wyjątkowym mikrokosmosie się pojawić. Na początek właśnie jak drużyna North Mississippi All Stars. You go. North Mississippi All-Stars, czyli dwaj bracia, Luther Dickinson i Cody Dickinson, pochodzą z muzycznej rodziny. Ich ojciec Jim Dickinson pracował z Rayem Cooderem, Bobem Dylanem, Stonesami i Primal Scream. To tak pokrótce, ale ta lista zdecydowanie dłuższa. Oni sami z największych sukcesów, no na przykład występowali przed Robertem Plantem i Band of Joy albo przed Dave'em Matthewsem. Ale to nie pierwsza płyta, zespół istnieje od 20 już lat i cieszy właśnie taką bardzo klasyczną muzyką. Tej klasycznej muzyki dzisiaj w Mikrokosmosie nie zabraknie. Teraz Andrew Cohen and Light Coma, czyli Chicago, weterani z Chicago. We'll be right back. weterani, jak się sami nazywają, jak się okazuje, no nie są jakimiś bardzo, bardzo starszymi panami, bo muzyka, którą grają, no to gdzieś tam lata 90. przynajmniej takie mam wrażenie. Ale płyta bardzo zgrabna, 9 utworów, takich po 4 minuty, takie piosenki, ale brudne, wszystkie brudne. Płyta nazywa się Unreality i podpisują się pod nią Andrew Cohen i Light. Koma. Gdyby Państwo potrzebowali to jakiś odnośnik, żeby posłuchać więcej na przykład, albo żeby znaleźć, to polecam mikrokosmos.info.pl. Przy okazji podam adresy grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl i 71335 to numer SMS-owy. Polecam się Państwu jeszcze przez półtorej godziny. Dirty Sand Magnet to nowa nazwa. Dirty Sound Magnet. Sami piszą o sobie, nie chcemy grać klasycznego rock'n'rolla. Chcemy grać rocka kreatywnego. W przeciwieństwie do wielu europejskich zespołów zdecydowaliśmy, że nie będziemy udawać amerykańskiego zespołu. A są ze Szwajcarii. To historia zespołu jest długa i historia członków tego szwajcarskiego zespołu jest długa. Wystarczy powiedzieć Marco Mottolini, Włoch, Stavros Georgios, czyli grecki Węgier, no i jeszcze Szwajcar Maxim Kozandi. Jest ich trzech i naprawdę radzą sobie znakomicie, grając tego kreatywnego rocka. Rain's gonna fall. Money makers won't. The earth is gonna burn. Money makers won't. Rain's gonna fall. Rain's gonna fall. Rain's gonna fall. Rain's gonna fall. The curtain's gonna fall. The bomb's gonna drop. Everything when it's dark. Everything when it's dark. Yeah. Absolutne szaleństwo. Dirty Sound Magnet. A na płycie tej, poza takimi szaleństwami, jest jedno długie, 10-minutowe, bardzo klasyczne takie nagranie. Myślę, że spodoba się Państwu, ale już nie dziś. Nie dziś, bo dzisiaj audycja bardzo, bardzo, bardzo upchana. Myślę, że za tydzień się uda. Dirty Sound Magnet. Szwajcaria. Naprawdę. To co? Teraz zespół, którego przedstawiać nie trzeba. Yeah. powiedziałem, że zespołu przedstawiać nie trzeba. Trzeba się chyba chwilę zastanowić, kto to. Ale z drugiej strony 12 milionów fanów na dużym portalu społecznościowym. Foo Fighters z nowym singlem, który nazywa się Run. Cieszę się, że takie utwory też trafiają do Mikrokosmosu. Jakieś 2-3 tygodnie temu w Mikrokosmosie pojawił się zespół Alabama Shakes i mówiłem o Jacku White'cie. To dzisiaj jest ciąg dalszy tej sagi, tego serialu American Epic. Cała płyta ukaże się za 2 tygodnie, za tydzień, za 2 tygodnie? Za moment, może tak. Sprawdzę jeszcze raz. 9 czerwca. Cała płyta z utworami z serialu, z filmu American Epic. Tym razem, bo już trzeci singiel teraz się pojawia. Tym razem, a co będę Państwu mówił? Dam Państwu tę przyjemność rozpoznania. I cheated just to get on by. Yeah, I cheated just to get on by. If I can't save my sinning ways, gonna keep on getting high. I'm sleeping off a weekend run. Sleeping off a weekend run. When I'm awake, I'm looking back at all the shits I've done. 2 fingers of whiskey, good old-fashioned rye. Wish I was bound for glory and prohibition dry. Znowu mamy staromodne studio, staromodny mikrofon, staromodne pianino i gitarę i 2 panów, Eltona Johna i Jacka White'a, którzy wspólnie śpiewają zupełnie nową piosenkę 2 Fingers of Whiskey z serii American Epic. Skoro jesteśmy przy klasycznym brzmieniu. I could swim like dolphins. Dolphins can swim. Though nothing will keep us together, I gdyby nie te oklaski, to nikt by nie powiedział, że to jest nagranie koncertowe. I każde z tych 5 nagrań, które ukazały się na płycie, która wyszła wczoraj, jest właśnie tak zagrane. Perfekcyjnie. Tak swoją drogą to ja wiem, że utwór Heroes to jeden z najważniejszych napisanych kiedykolwiek utworów rockowych. Ale jak musieli nudzić się perkusiści zespołu King Crimson, grając tak proste partie? Tak, bo to zespół King Crimson. Wczoraj ukazała się płyta Heroes Live in Europe 2016. No i oprócz Heroes jest jeszcze Easy Money, jest The Hellhound of Cream i to nagranie.

Tak, ja uwielbiam klimat, który oni tworzą.